بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 19 mwezi wa Jumada al-Ula mwaka 1441, katika darsa kitabu tawhid al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, شرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلينزا كتك كيكاو كيلتشوبيتا باب قول الله تعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية الآية. Kasoma dalili aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ya kwanza katika mlango huu, na maelezo al-Allamah al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Na leo biidhnillah tuingia katika dalili ya pili aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi. Qala wa qawlihi adh-dhannina billahi dhanna as-saw alayhim da'iratu as-saw tamamu al-aya wa ghadiba Allahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannama wa sa'at masira. الظانين بالله ظن السوء ونوم ذنيا الله سبحانه وتعالى ظن مبايا. الظانين أي المسيئين الظن بالله من المنافقين والمنافقات، ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. ونوم ذنيا ظنن بايا الله سبحانه وتعالى كتك ونافق وومك وواكي ظن السوء بفتح السين وضمها ظن السوء وظن السوء أي ظن الأمر السوء وهو ألا ينصر رسوله والمؤمنين. كم ذنيا الله سبحانه وتعالى ظن مبايا نظن مبايا هابنكوا أتي الله سبحانه وتعالى هتم نصور تمواكن وومنين عليهم دائرة السوء utawafikia wao mgeuko ulio mbaya. Dairatul adhabi wadhulli lazimatun lahum la tatakhatahum, mzunguko mbaya wa adhabu na udhalilifu utawalazimu watu hawa daima, hautawawacha. Tena juu yake wa ghadiba Allahu alayhim, na Allah awakasirikie, wala'anahum na awala'ani Allah subhanahu wa ta'ala awala'ani watu hawa, wa a'adda lahum jahannam na awaandalie jahannam, wa sa'at masira na hayo ni marejeo maovu kabisa. وغضب الله عليهم ولعنهم اي سخط عليهم وابعدهم من رحمته. الله سبحانه وتعالى amewakasirikia watu hao na kuwaweka mbali na kuwafukuza na rehema zake. واعد لهم اي هيئ له في الاخره. na mtu kama huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemuandalia kesho akhira jahannam, ay nar ash-shadidah al-adhab, moto ambao adhabu yake ni kali mno. wa sa'at masira ay manzilan yasiruna ilayhi yawm al-qiyamah. na hayo ni marejeo maovu kabisa, yani sehemu mbovu kabisa ambayo wataishia kesho siku ya kiyama. صلى الله عليه وسلم. المعنى الإجمالي للآية يقول تعالى على الذين يتهمون الله في حكمه. الله سبحانه وتعالى أسمى كتك أي آية زمزها أكي وزمزي والي ونومتهم Allah subhanahu wa ta'ala katika hukumu zake, katika qadar anayopitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wayadhunnuna annahu la yansuru rasulahu sallallahu alayhi wa sallam wa ashabahu wa atba'ahu ala a'da'ihim. Wale wanaodhania kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hatamnusuru mtume wake sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake na wafuasi wanaomfuata mtume sallama juu ya maadui zao. Wale wanaodhania kuwa Allah hata wanusuru dairatul adhabi, kwa wao ni mzunguko mbaya wa adhabu utakaowapata. Wa abadahum Allahu min rahmatihi, na Allah atawaweka mbali watu kama hawa na rehema zake. بالي وهيأ لهم في الآخرة نارا يصيرون إليها هي شر ما يصار إليه. ناك وان لديك شو آخرة موت وجهنم ندي تقوى مشواو نسيم هيو نيشار كبسا كم تكوشيها هكونا مالي بابايا kama mtu kuishia ndani ya moto wa jahannam. Na Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ni mjuzi wa kila kitu, aliyeumba moto wa jahannam, asema wasa'at masira, ni marejeo mabaya kabisa kwa mtu kuangukia ndani ya moto wa jahannam, kwa sababu ndani ya moto wa jahannam kuna adhabu yenye kudumu, waliyadhu billah. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. watu wa motoni kila siku zikisonga mbele ile adhabu ya moto yazidi haipungui. فلن نزيدكم الا عذابا, bali moto wa jahannam Allah subhanahu wa ta'ala sema kullama khabat zidnahum sa'ira. ndani ya moto wa jahannam adhabu yenye kuendelea itafikia kiasi mpaka watu wa motoni watakata tamaa kabisa, kuwa hakuna tena rehema hapa. Ndio kaona Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia watu wa motoni kuwa watawaita malaika wasimamizi wa moto, wanadau ya maliku liyakdi alina rabbuk, khalas ya adhabu ni kali mno, basi mola wako atupitishie hukumu ya kifo tufe. Wakidhania kuwa watakubaliwa ombi lao kama hili ili wafikiwe na mauti wapumzike kutokamana na adhabu, jawabu litakalokuja ni kuwa qala innakum makithun, mtakaa huko milele. na hili litazidi kuwakatisha tamaa, kuwa mtu akaa milele ndani ya moto wa Jahannam, waliaadhu billah. Na Allah subhanahu wa ta'ala akieleza namna unavyokata tamaa ndio ujue mahali pabaya palioje ndani ya moto wa Jahannam, kuwa wale watu wa motoni watakapokuwa ndani ya moto wa Jahannam, na adhabu imewazidia sana, pia watawaita tena malaika na kuwaomba kwa kuambia, ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab, wa qala alladhina fi an-nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab. Hakuna kitu kikubwa ambacho tukiomba, watu wa motoni wamwambia malaika msimamizi wa moto, au wale malaika wasimamizi wa moto, ud'u rabbakum, muombeni mola wenu. Bi maana wao wamekata tamaa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, mpaka wamnasibisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa malaika, hata wajinasibishi wao, sababu Allah ni mola wao pia aliyewaumba. Ud'u rabbakum, kitu gani wanachokiomba? Yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab, asituondolee adhabu, atukhafifishie siku moja peke yake, siku moja peke yake, siku moja tu atukhafifishie ile adhabu, takhfif tu kidogo. Yukhaffif 'anna yawman min al-'adhab, kiasi gani wamekata tamaa mpaka hawaombi kuondolewa adhabu, waomba takhfif kidogo, siku moja katika maisha yao ya ndani ya moto wa Jahannam ya milele, waomba siku moja angalau isiondolewe adhabu, ipunguzwe tu kidogo. Lakini jambo kama hilo pia hawatalipata. Sasa ukisikia Allah subhanahu wa ta'ala akisema wasa'at masira, wallahi ni makazi mabaya yaliyoje, lakini wengi katika sisi tuko katika ghafla, wengi katika sisi tuko katika ghafla. Sallallahu yahdiana jami'an. مناسبة الآية للباب أن فيها أن من ظن أن الله لا ينصر حزبه على أعدائه فقد ظن به ظن السوء. يوتي يولي أن يذنيك الله سبحانه وتعالى هات لنصور كن لك جنب أمبر الله أم اليهيد aliposema wa inna jundana lahumul ghalibun inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad. Hii ni ahadi ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa atawansuru mtume wake na wale walioamini pamoja na yeye. Na hii ahadi Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa mara nyingi katika kitabu chake, lakini wapo baadhi ya watu ambao wanadhanna mbovu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala hata mnusuru mtume wake na wafuasi waliomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yote mwenye kudhania dhanna kama hiyo, basi amemdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhanna mbovu. Na jambo kama hili ni kinyume na tauhidi ya Muislamu. Ma yustafadu min al-aya, awalan at-tahdhiru min su'i adh-dhanni billah wa wujubu husni adh-dhanni bihi, tutahadharishwa katika hii aya kuwa na dhanna mbovu na Allah subhanahu wa ta'ala, na uwajibu wakuwa na dhanna nzuri na Allah subhanahu wa ta'ala. Na mu'min ndivyo anavyotakikana aishi, na tafaul daiman amdhania dhanna nzuri Allah subhanahu wa ta'ala katika kila jambo lake. Na hili jambo mtu kusalimika nalo la kumdhania Allah dhanna mbovu, mtu aweza kuliona ni jambo sahali, lakini wallahi ni zito sana. Wengi katika watu uteleze wakamdhania Allah subhanahu wa ta'ala dhanna mbaya. Huenda mtu akapata mtihani kidogo tu, akatikiswa katika ule mtihani, ghafla ukimtizama ule ukweli wake ndani ya moyo wake, ajijua mwenyewe kuwa kuna chembe chembe za dhanna mbovu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuwa amepatwa na mtihani. Lakini hii mtihani ni jambo la kawaida, Allah subhanahu wa ta'ala huwaonja nalo waja wake, haswa kila mja akiwa ameshikilia zaidi dini yake, Allah subhanahu wa ta'ala humwonja zaidi. Na ndiyo maana ikawa ashaddu nnas bala al-anbiya, watu ambao wana mitihani zaidi na huonjwa zaidi ni mitume, mitume wa Allah alayhi salatu wassalam, pamoja na kuwa wao ni vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, wao ndio walio karibu zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala, ni Allah subhanahu wa ta'ala awaonja zaidi. Thumma al-amthal fal-amthal, kila anayejifananisha zaidi na mitume atapata zaidi mitihani. Sasa ni juu yako uwe na husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Fama dhannukum bi rabbil alamin, kila mmoja jitizame moyo wake na tubie daima kwa Allah subhanahu wa ta'ala, asije akawa yuwateleza katika kumdhania vibaya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wajibu kuwa na husnu dhanni na Allah subhanahu wa ta'ala. Thania, أن من ظن أن الله لا ينصر رسوله ودينه فقد ظن به ظن السوء. Yoyote anayedhania kuwa Allah hatamnusuru mtume wake na hatainusuru dini yake, basi huyu amemdhania Allah dhanna mbovu, dhanna ya kijinga, dhanna aljahiliya. Kwa hivyo achunge Muislamu kutokana na dhanna kama hii. Thalitha, wasfu Allahi bi annahu yaghdabu ala a'daihi wa yal'anuhu. Katika hii aya kuelezwa sifa ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa huwa ghadhibikia na kuwalaani maadui zake. Allah huwakasirikia na kuwaghadhibikia maadui zake, bali huwalaani maadui zake. Waghadhiba Allahu alayhim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam wa sa'at masira. Rabi'an, bayanu 'aqibati al-kuffari wal munafiqin. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya atubainishia mwisho mbaya wa makafiri na wanafiq, kuwa mwisho wao ule mgeuko mbaya utawafikia wao, na Allah subhanahu wa ta'ala atawaghadhibikia na kuwakasirikia, bali na kuwalaani na kuwaandalia moto wa jahannam, na kuwa makazi yao haya ni mabovu na marejeo haya ni mabaya yaliyoje. Hii ndiyo sehemu watakaokaa kufar na wanafiq waliyadhu billah. Hizi ni baadhi ya fawaid zinazopatikana katika hii aya. Kisha mwandishi rahimahullah akamalizia kwa kutaja maneno nafis jiddan, maneno yaliyo na faida kubwa sana, al-allamah al-imam ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala, katika kuieleza aya ya kwanza iliyotajwa katika mlango huu, ya dhannuna billahi ghayra al-haqqi wa dhanna al-jahiliyah. Na maneno haya insha Allah ta'ala tutakuja kuieleza katika kikao kitakachokuja biidhnillah. Naktafi bi hadha al-qadr, wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.